بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المولى جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الآيات katika darasa yetu ya leo ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim katika suratul A'raf tutaanzia aya ya 138 ya sura hii. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutuelezea habari za wana wa Israel, habari za Musa na kaumu yake, na hili limefuatia baada ya kuelezea adhabu aliyoipeleka kwa Firauna na kaumu yake na kuangamiza wao kwa kuwagharikisha katika bahari, baada ya kumkadhibisha mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam na ndugu yake Harun na kuendelea na jeuri yao na kibri chao, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza wao. Sasa natuelezea habari nyingine ya neema alizo waneemesha wana wa Israeli. Yaqul wajawazna, yaqulu ta'ala wajawazna bibani Israel al-bahar, na tukawavusha wana wa Israel katika bahari, tukawavusha wana wa Israel katika bahari. Fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamin lahum, wakawafikia watu wanaoyaabudu masanamu yao. Wajawazna bibani Israel al-bahr fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum, tukawavusha wana wa Israel katika bahari, wakawafikia watu wanaoabudu masanamu yao. Walipovushwa, famarra banu Israel ala mushrikin mulazimina asnama lahum ya'budunaha min dunillah, wana wa Israeli waliwapitia washirikina ambao walikuwa wamelazimiana na masanamu yao wakiabudu, min dunillah subhanahu wa ta'ala. Qalu, wakasema wana wa Israeli kumwambia Musa: ya Musa, ewe Musa, اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, tufanyie sisi muabudiwa kama ambavyo wao wanawaabudiwa, tufanyie sisi Mungu kama vile ambavyo wao wana miungu. Wenzetu wafaidi hawa wana miungu wengi, sisi hapa mbona hatuna, na sisi tutengenezee Mungu tumuabudu. Allahu musta'an. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها وكسيما أي موسى تفنيه سيسي موابديوا كما لهم آلهة كما أمبابيو واو ونوابديوا مزيتوا ونوابديوا واو نسيسي تفنيه. قال إنكم قوم تجهلون akasema Musa kwa hakika nyinyi ni watu wajinga. Innakum qaumun tajhalun hakika nyinyi ni watu wajinga, katika wajinga wakubwa nyinyi katika hao. Niwafanyie muabudiwa, kwani si mmevushwa baharini sasa hivi hapa? Huyo aliwavusha ni nani? Nyinyi mlikuwa mtaka kuangamizwa na kuuawa na Firauna na kaumu yake, mkavushwa hapo katika bahari kimuujiza kabisa. Huyo aliyewavusha hapa ni nani? Kwa nyinyi ni watu wajinga. Hii kusema ij'alana ilahan kama lahum aliha ni kauli ya kijinga kabisa. Katika nahu alkafu, katika kama, kama ilikafu pale ni harfu ya jari na tashbih. Hili liko wazi nafahamika, kwa itakuwa imetaallak na kitu mahdhuf ambacho kimetoka ni sifa ya ilahan, ay ilahan mumathilan lahum au ilahan mumathilan li ilahihim. Nama ina njia tatu, kama lahum aliha, ili ma pale baada ya kaf, baada ya kaf, ma ile ina njia tatu. Njia ya kwanza inawezekana ikuwa ni ma mausula, kwa hiyo itakuwa lahum ni shukuru jumla, imetaallak kwa mahdhuf, takdiri yake ni istaqarra, istaqarra, na ndio itakuwa ni sila ya ma. وجملة وشبه الذي وسل ابن مالك كون تكجى جملة أو كجى شبه جملة كيو شبه جملة بعلم ديو متعلق بمحذوف تقديره استقر نديو سيلة يما نآلها تكون بدل يا ضمير اليوم قد استقر أمان محذوف تقديرياك تقول جميبي كالذي استقر هو لهم آلهة كالذي استقر لهم آلهة كالذي استقر هو لهم آلهة تفايبا جيابيلي تقوى ما نكافة لعمل حرف الجر كل كافة وهي جملة من خبر مقدم لهم نمبتدأ مؤخر آلهة ينفهمك جياتاتو يتقوى لمان مصدرية بانه سيما موصولة ويتقوى سيما مصدرية تكون موصول حرفي سلياكي تكون محذوف تقديري كما ثبت لهم آلهة. Kwa katika wajihu huu ali itakuwa ni fa'il wa thabat ambayo ni mahdhuf. Hii ni faida kwa wale tulabu ilmi wanajishughulisha na mambo ya nahwu. Wa qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ewe Musa, wakasema ewe Musa tujali tufanyie sisi muabudiwa kama vile ambavyo wao wanawaabudiwa. قال إنكم قوم تجهلون كسمه حقيقة نيني ني watu wajinga. Mtume صلى الله عليه وسلم siku moja alipotoka na maswahaba zake kwenda Hunain, ilikuwa ni wakati wa vita vya Hunain, akapita mahali na maswahaba zake. Inafahamika kwamba katika vita vya Hunain katika kundi kubwa lililoshiriki walikuwa ni watu wageni kwenye Uislamu, kwa sababu vita vilifuatia baada ya Fathu Makka mwaka wa 8 ule. Makka ilipotekwa, kuna watu wengi pale Makka ambao walikuwa bado hawajakuwa Waislamu wa sawa sawa, wamesilimu lakini yule lamma yadkhul al-iman fi qulubi, ule imani haija kaza kabisa katika nyoyo zao, kuna mambo mengi hawayajui. Sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitoka na kundi katika hao, wakenda Hunain. Wakiwa wako njiani, wakapita mahali fulani pana mti wa washirikina unaofahamika kwenye la dhatu anwat. Mti huo kazi yake, wale washirikina wanakwenda kutundika silaha zao, wakiitakidi kwamba silaha ikitundiwa kwenye mti huo basi inafanya kazi vizuri kwenye uwanja wa mapambano, kuna baraka fulani na nguvu fulani ule mti unatoa kuipa ile silaha. Itikadi za khurafati na khuzaabalati, shirkiyati, itikadi mbovu zile. Sasa washirikina walikuwa na jambo hilo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita na wale masahaba zake katika eneo lile, kuna watu walimwambia Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, na sisi tutengenezee mti dhatu anwat kama vile ambavyo wenzetu wana mti wao dhatu anwat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa kushangaa, subhanallah, hadha kama qala qaumu Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sema subhanallah, haya ni mfano wa yale waliyosema watu wa Musa kumwambia Musa, tujalie sisi, tufanyie sisi muabudiwa kama vile ambavyo wenzetu wanawaabudiwa. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, la tarkabunna sunnata man kana qablakum, mtafuata mwenendo wa waliokuwa kabla yenu. Haya ni maneno kayasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hadithu akhrajahu at-Tirmidhi wan-Nasa'i wa Ahmad ibn Hibban wa ghayruhum, wal hadithu sahih. Kisha akaendelea Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam kuvunja, yani kuvunja yale madai yao, akiwaambia inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, inna haula'i, hakika hawa washirikina, mutabbarun ma hum fihi, ni venye kuangamizwa vile walivyo navyo, vile vile walivyo navyo vitaangamizwa. Mutabbarun ma hum fihi, ni venye kuangamizwa vile ambavyo wao wako ndani yake, haya walio nayo yote yataangamia, yatatoweka. Wa batilun ma kanu ya'malun, na ni yenye kubatilika yale waliokuwa wakiyatenda. Inna haulai, hakika hawa washirikina hawa, mutabbaru, yenye kuangamizwa, ma yale ambayo, hum fihi, wao wako ndani yake, masanamu yao yote. Sayudhammiru Allahu ta'ala tilka al-asnam allati ya'budunaha wa yuhliku ma hum fihi min ash-shirki wa yu'adhibuhum, Allah atayangamiza masanamu yote hayo waliokuwa wanayabudu, na atawaangamiza, ataangamiza yale walionayo katika shirki, na atawaadhibu. Sababu ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Hud anasema ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao ndio wale ambao huko akhira hawana kitu kingine zaidi ya moto, chakula chao moto, kinywaji chao moto, makazi yao na malazi yao ni moto. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash, tapata wao katika jahannam matandiko ya moto na juu yao kuna mashuka ya moto, moto tu. Hao ndio ambao laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hawana huko akhira isipokuwa moto. Wa habita ma sana'u fiha, na yatakuwa yameporomoka yale waliyofanya huko akhira, yale waliofanya duniani yote yataporomoka huko akhira. Wa batilun ma hum babatilun ma kanu ya'malun, ndio basema wa batilun ma kanu ya'malun, na yenye kubatilika yale waliokuwa wanayatenda, kama anavyosema Allah katika sura nyingine, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, ma yamlikun min qitmir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Mkiwaomba wao na wale ambao mnawaomba kinyume chake Allah hawamiliki japokuwa qitmir. Qitmir, kuna kitu tofatili, fatili ni ule ule uzi ulio kwenye kokwa, katikati ya mpasuko kwenye kokwa ya tende, inaitwa fatili, fatila, wala tudhlamuna fatila. Na qitmir ni ile ngozi ya kokwa ya tende yule, kama gamba, kuna kijigozi cheupe hivi katika baadhi ya tende, inaitwa. Kwa hiyo wao hao mnawaabudu hao katika huu ulimwengu hawamiliki hata qitmir, hawana wanachokimiliki. Tusema labda hii qitmir hii ni ya sanamu hili hapa, hili la mzimu huu imeumba hii. Ma yamlikuna min qitmir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawa hawasikii maombi yenu. Hilo ndio jambo la kwanza, sisi tumekuja tuna shida, hawasikii yale maombi yenyewe, hayasikiwi. Yani kama wafanya mzaha, kama vile wafanya mchezo tu. Hilo jambo la kwanza. Wala usamihu, yani kwamba kuna mizimu mingine mnayoabudu yasikie, labda ni watu au ng'ombe mwaabudu, sawa. Wala usamihu, na hata kama watasikia, mfano wana uwezo wa kusikia, ukawa wanayasikia unayosema, mastajabu lakum, hawataweza kuitikia. Kwa hiyo kama mle mwabudu ni mtu yuko hai au amekufa au ni ng'ombe au ni mbuzi au chochote mnachokiabudu, hawatasikia. Na kama watasikia, hawatakuwa na uwezo wa kuleta majibu kwenye maombi yenu, mastajabu lakum. Wa yawma alqiyama, na siku ya kiyama, yakfuruna bishirkikum, watakufuru, watakataa ushirika wenu. Kama sisi hatu sisi hatuhusiani hao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni mjuzi wa mambo, anasema wala yunabbiuka mithlu khabir, hakuna anaweza kukupa habari ya yakini. Sasa mfano yule aliye mjuzi wa habari, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yale yote mtakayotenda yatakuwa yameporomoka. Qal, aya inaendelea, akasema Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, aghaira Allahi abghikum ilaha, akawaambia Musa alayhi salatu wassalam, hivi ni watafutiwe muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah? Hivi ni watafutie Mungu mwingine asiyekuwa Allah? Aghaira Allahi abghikum ilaha, hivi asiyekuwa Allah niwatafutie kuwa ni Mungu, niwafanyie Mungu mwingine, mwabudiwa mwingine? Maneno yatakuwa haja nyoka kwetu, tafsiri kwa maana yake ili maneno ya nyoka, hivi niwatafutiwa niwatafutie wa kuabudiwa mwingine asiyekuwa Allah? Simna Allah ndiye mwabudiwa wenu wa haki nyinyi, sasa mtaka niwatafutie mwingine? Wa huwa faddalakum ala alalamin, na hali ya kuwa yeye ndiye aliyowafadhilisha nyinyi juu ya viumbe. Allah amewafadhilisha nyinyi wana wa Israeli juu ya viumbe vingine wa zama zenu, akawafanya nyinyi ni bora katika wakati wenu, bado hilo halitoshi, amtosheki nalo. Wa dhahiru sawghi al-kalami ala hadha al-uslub anna tafdhilahum ala al-alami kana ma'luman 'indahu, dhahiri ya mweku wa maneno haya, namna yalivyochotwa maneno haya katika uslubu huu huku kufadhilishwa wao wana wa Israeli wakafanywa bora juu ya watu wengine katika mataifa mengine katika wakati wao, liko ni jambo linalofahamika kwao. Ndio maana ikaja suala la kustaajabiwa kwao, inakuwaje na hali yako nyinyi mmefanywa bora juu ya watu lakini bado wa huwa faddalakum ala alalamin wa idh anjaynakum min ali fir'aun. Nakumbukeni tulipowaokoeni kutoka kwa jamaa wa Firaun. Wa idh najjaynakum, nakumbukeni tulipowaokoeni nyinyi, min ali Firaun, kutoka kwa jamaa wa Firaun. Yasumunakum su'al adhab, waliokuwa wanawaonjesheni nyinyi adhabu kali. Yasumunakum, waliokuwa wakiwaonjesheni nyinyi su'al adhab, adhabu kali. Mmesahau mlikuwa mkiuliwa, yukatiluna abinaakum, wanawaua watoto wenu wa kiume. Walikuwa wanawaua kwa wingi, ndio maana nasema yukatiluna ay yukthiruna min qatli abnaikum adh-dhukur, walikuwa wakikithirisha kuwaua watoto wenu wa kiume, ndio maana kaja kwa tashdidi yukatiluna. Wayastahiyuna nisaakum, na wakiwabakisha wazima, wakiwabakisha hai watoto wenu wa kike. Hamkufanyiwa hayo nyinyi? Wafi dhalikum balaa min rabbikum adhim, na kuna katika hayo, kwa hakika kuna katika hayo majaribio makubwa kutoka kwa Mola wenu. Wafi dhalikum, na kuna katika hayo balaa, majaribio au mtihani. Adhim min rabbikum, hiyo adhim hiyo ni sifa ya balaa, lakini imecheleweshwa. Kwa hiyo balaa min rabbikum adhim, ay balaa adhim min rabbikum, kuna majaribio makubwa kutoka kwa Mola wenu. Mlijaribiwa nyinyi, mkapewa mtihani mzito wa kudhalilishwa na watu wa Firauna na watu wake, mkafanyiwa hayo. Allah amekuja amewakomboa kutoka kwenye udhalili huo, akawafadhilisha. Bado mwataka muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye? Kisha anasema subhana, baada ya kueleza hayo, wawaadna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20, na tulimwahidi Musa siku 30. Wawaadna Musa 30 layla, na tulimwahidi Musa siku 30. Wa atmamnaha bi 20, na tukazitimiza kwa siku 10. Fatamma miqatu rabbihi 40 layla, ikatimia miadi ya Mola wake siku 40. Anasema hapa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tuliweka miadi na Musa kwamba uje mahali fulani, miqat, sawa, huko kwenye Turi iliyoko Sina, kwenye mlima Turi ulioko katika bonde la Sinai, uje, lakini baada ya siku 30. Lakini kisha tukamwambia ongeza siku 10 nyingine, baada ya siku 40. Kwa Musa alipewa ahadi ya kuteremshiwa Taurati, kwamba uje uchukue Taurati. Ahadi ilikuwa kwa muda wa siku 30, kisha akaongezewa 10, zikawa siku 40. Al-Imam Shankiti anasema anna al-muddat al-madruba li Musa innama ju'ilat liyasuma ayyama, ule muda aliyowekewa Musa, alayhi salatu wassalam, uliwekwa ili afunge katika mchana wake, wa yata'abbada fiha qabla al-munajat, na afanye ibada katika siku hizo kabla ya kuzungumza na Allah tabarak wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika aya hizi anasema waqad ikhtalafa al-mufassirun fi hadhihi al-ashr ma hi, wamikhtalifiana wanawachuoni wa tafsiri kuhusiana hizi siku 10 ni siku gani hizo. Falaktharun, wengi katika wanawachuoni wa tafsiri wanasema ala anna al-thalathina hiya dhulqaada, kwamba zile siku 30 ni siku za mwezi wa Dhulqaada, mfungo pili. Wal ashru ashru dhilhijja, Na hizi siku kumi zilikuwa ni siku kumi katika mwezi wa mfunguo tatu. Kwa siku 40, siku 30, Dhulqaada na siku kumi katika masiku kumi ya mfunguo tatu. Kala hu Mujahidu wa Masruqun wa Ibn Jurayj wa ruwiya an Ibn Abbas. Fa'ala hadha yakunu qad kamula al-miqatu yawma an-nahri. وحصل فيه التكليم لموسى عليه الصلاة والسلام وقوله هي ما يسمى مجاهد لمسروق لابن جريج نائب بكيه وكتوبيه كتوبه ابن عباس رضي الله عنهما لا تندابو جو يا قوله تكيفوات قوله اتقوى امكملك ميقاتي إلم يهدي بيعادي وكتوبة الله امكملك كتوبة السكوية عيدي siku ya kumi ya Eid yaum nahri, siku ya kuchinja ile ndio siku ya miqati ilikuwa. Na katika siku hiyo ndio kupatikana Allah subhanahu wa ta'ala kumsemesha Nabiullahi Musa. Haya ni maneno ya wanaochuoni wa tafsiri. Kwa waadina Musa 30 laila, na tulimwaahidi Musa siku 30, wa atmamnaha bi'ashrin, na tukatimiza, tukazitimiza kwa siku kumi. Fatamma miqatu rabbihi 40 laila, ikatimia miadi ya mula wake ni siku 40, zikawa zimekamilika. Waqala Musa li akhihi Harun, na Musa alisema kumwambia ndugu yake Harun. Na Musa alayhi salatu wassalam alimwambia ndugu yake Harun alayhi salatu wassalam, ukhlufni fi qaumi wa aslih, ukhlufni fi qaumi wa aslih, shika nafasi yangu kwa jamaa zangu na utengeneze. Ukhlufni, shika nafasi yangu, kwa maana kuwa khalifa wangu, alimwambia ndugu yake Harun wakati alipotaka kwenda kwenye miqati huko Jabal Tur kwa ajili ya kuzungumza na Mola wake. Akamwambia, ya Harun, kun khalifati fi bani Israila ila an arji'a ilaykum, kuwa khalifa wangu kwa wana wa Israil mpaka nitakaporudi kwenu. Wa aslih, natengeneza, yani aslih kulla ma yahtaju lil islah, litengeneze kila linalohitajia kutengenezwa, min amrihim, katika jambo lao. Wala tattabi' sabila al-mufsidin, wala usifuate njia ya wenye uharibifu, wala usifuate njia ya wenye kufanya uharibifu. Walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbu, na wakati alipokuja Musa kwa ajili ya miqati yetu, kwa ajili ya miadi yetu. Walamma jaa Musa li miqatina, na wakati alipokuja Musa kwa ajili ya miadi yetu. Wakallamahu rabbu, na akamsemesha yeye mula wake Allah, akawa anamsemesha Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Kallamahu rabbuhu min ghairi wasita, alimsemesha yeye mula wake azza wa jalla pasi na wasita, ukatikati kwamba kuna maneno, kuna mtu wa kunukuu maneno au kuna chombo cha kunukuu. La, alimsemesha yeye Allah na Musa nasikia. Qal, akasema Musa, rabbi arini andhur ilaik, akasema Musa, rabbi, ewe mola wangu, arini, nionyeshe mimi, andhur ilaika, nionyeshe mimi, nikutazame wewe, nionyeshe mimi dhati yako, nikutazame wewe. Arini anzur ilaik, nionyeshe mimi dhati yako, nikutazame wewe. Nataka nikuone ya Rabbi, nimekusikia kisa, nataka nikuone sasa. Qala lan tarani, akasema Allah kumjibu Musa, hutaweza kuniona, hutaniona. Lan tarani, hutaniona, huwezi kuniona wewe. Lan taqdir ala ruyati fi dunya, hutaweza kuniona mimi wewe katika dunia, kwa maana anta adhaf, wewe ni dhaifu mno, ya Musa, min an taqdir ala ru'yati khaliq as-samawati wal ard, kuna udhaifu, wewe ni dhaifu mno kiasi ambacho hutaweza kumuona aliyeziumba mbingu na ardhi. Li anna sha'nahu 'azim, hivi ndivyo alivyoumba mwanadamu. Kwa hiyo huwezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyoambiwa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, hakika nyinyi hamtamuona mola wenu mpaka mfe. Mtakapokufa sasa, hapo mtapewa nguvu maalumu ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika uhai huu wa kidunia, la, lan tarani, katu kutaniona mimi. Walakin undhur ila aljabal, lakini tazame jabali, litazame lile jabali. Fa in istaqarra makana, likitulia, likithibiti mahali pake, jabali liko liko pale pale, litazame lile jabali. Fa in istaqarra makana, likithibiti mahali pake, fasaufa tarani, basi utaniona. Kama ile jabali itaweza kuhimili, basi nayo utaweza kuhimili. Kwa hivyo intajallaitu lahu, mimi nikijidhihirisha kwa kijabali hilo, wathabata makanahu, na likathibiti kwenye mahali pake, fasaufa tarani, basi punde utaniona wewe. Wa idha lam yathbut makana, lisipothibiti mahali pake, wa huwa aqwa minka, na jabali hilo lina nguvu zaidi, liko madhubuti zaidi kuliko wewe, wa ashaddu salabata, na ni gumu zaidi kuliko wewe, lisipothibiti, fa innaka lan tutiqa ru'yati min babi awla, basi wewe hutaweza kuniona min babi awla, fa anta adhafu min an tatahammala dhalika. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, basi pale alipodhihiri mola wake kwenye jabali, ja'alahu dakka, alilifanya kuwa lenye kupondwa pondwa, ja'alahu dakka, alilifanya kuwa lenye kupondwa pondwa, bana liljabal. Falamma dhahara Allahu ta'ala wa bana liljabal, ja'alahu Allahu mufattata, wakati Allah alipodhihiri katika jabali, alilifanya jabali lile lenye kuchanwa chanwa, mustawiyan bil ardh, wa kharra Musa sa'iqa, wa kharra Musa sa'iqa, na akaanguka Musa hali ya kuwa ni mwenye kuzimia, min shiddati dakki aljabal, kwa kishindo kile cha kupondwa lile jabali, min shiddati dakki aljabal, kwa kule kupondwa kwa nguvu kwa jabali, kishindo kile Musa alizimia. Allah subhanahu wa ta'ala alipodhihiri kwenye jabali, jabali likapondeka pondeka lote. Sasa kwa kile kishindo cha kupondeka lile jabali, Musa naye huko naye akaanguka akazimia. Wa kharra Musa sa'iqa, na akaanguka Musa hali ya kuwa ni mwenye kuzimia. Falamma afaq, na alipozinduka sasa, qala, akasema, subhanak, ninakutakasa ewe mola wangu, subhanak, ninakutakasa ewe mola wangu, tubitu ilaika, mimi nimetubu kwako, nimetubu kwako, sitaki tena kukuona. Unazihuka ya Allah tanzihan amma la yaliku bikamalik wa jalalik wa azamatik, nakutakasa ewe mola wangu, subhanak, ninakutakasa wewe mola wangu. Tafsiri yake, kwa sababu ni mafuuli bihi mansub au maful mutlaq ya fi'li mahdhuf, usabbihuka subhana, ninakutakasa kutakasa, maful subhana masdar jaa iwadan min fi'li ay usabbihuka, kwa hiyo hapa itakuwa ni insha'u thana'in lah tanzihu amma la yaliku bihi, sawa. Maana usabbihuka tasbihan au subhanak, ninakutakasa wewe, nikutakasa, tubitu ilaika, nimetubu kwako, sitaki tena mimi kutazama kuangalia, inni tubitu ilaika ya rabbi falan a'ud ila talabi ru'yatika fi dunya, sitarudia tena kutaka kukuona wewe hapa duniani. Wa ana awwalul mu'minin, na mimi ni wa mwanzo, na hali ya kuwa mimi ni wa mwanzo wa wenye kukuamini. Wa ana awwalul mu'minin, na mimi au na hali mimi ni wa mwanzo wa wenye kukuamini. Nimekuamini Mola wangu, basi tosha, sitaki mimi tena kukuona ya Rabbi hapa duniani. Qala ya Musa, akasema Allah, ewe Musa, inni stafaituka ala nnasi birisalati au birisalati, kujamu birisalati. Kasema Allah tabaraka wa ta'ala, ewe Musa, hakika mimi nimekuteua wewe juu ya watu wote wa zama zako kwa sababu ya risala yangu. Birisalati, kwa sababu ya risala yangu. Kwa sababu sababia misoma birisalati na birisalati, na maana Mungu Ta'ala wa haili warata baada ukura, na misoma birisalati Nafi Ibn Kathir, Abu Ja'far al-Madani na Rawah, wote wamesoma birisalati ala al-ifrad alladhi yuradu bihi al-jam'. Sawa, kwa qiraati kusoma birisalati ikipo Nafi Ibn Kathir, Abu Ja'far al-Madani, Rawah, wamesoma birisalati. Na birisalati ni qiraati nyingine wamesoma waliobakia katika wanachuoni. Mmoja ni katika maimamu tunaofuata sisi kwenye qiraa huko kwetu, naye ni Asim ibn Abi Najud, Asim bin Bahdala ibn Abi Najud, kupitia kwa mwanafunzi wake Hafs, kwa riwaya Hafs birisalati. Haya, inni stafaituka ala nnas, hakika mimi nimekuteua wewe juu ya watu wote wa zama zako, birisalati, kwa ujumbe wangu, kwa sababu kwa ujumbe wangu, fakhudh ma ataituka wa kum minashakirin, kwa sababu ujumbe wangu, wa bikalami, nimeacha na kwa kukusemesha kwangu, nimekuchagua wewe kwa sababu ya kukupa ujumbe na kwa sababu ya kukusemesha. Fakhudh ma ataituka, basi chukua yale niliyokupa, wa kum minashakirin, na uwe katika wenye kushukuru. Fakhudh ma ataituka min at-taurat wa tamassak biha ya Musa, wa kum min ash-shakirin, na kuwa ni katika wenye kushukuru. Umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsila, na tulimwandikia yeye kwenye mbao kila kitu, hali ya kuwa ni maw'idha na hali ya kuwa ni upambanuzi. Wa katabna lahu fil alwah, alwah almustamila ala at-taurah, kwa sababu taurat Allah subhanahu wa ta'ala ameiandika kwa mkono wake, kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokea Muslim, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Adam alimwambia Musa alayhi salatu wassalam, anta Musa istafaka Allahu bikalami, wewe Musa ndiye ambaye Allah amekuchagua wewe kwa kukusemesha wewe, wa khatta laka biyadihi, na akakuandikia wewe kwa mkono wake, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya, je unanilaumu mimi kwa jambo ambalo Allah amelikadiria juu yangu. Wakati Musa Adam alipomshinda huja Musa, Musa alimwambia Adam, ya Adam anta abuna, ewe Adam, wewe ndiye baba yetu, khayyabtana, umetunyima nusra sisi, wa akhrajtana min aljanna, umetutoa peponi wewe. Si asa Adam rabbahu faghawa, wewe ndio ulitutoa katika janna. Faqala lahu Adam, Adam akamwambia Musa, ya Musa, anta Musa istafaka Allahu, Allah amekuchagua wewe Musa, istafaka Allahu bikalami, Allah amekuteua wewe kwa kukusemesha wewe, wakhatta laka mahali shahidi katika darasa letu hapa huko tutatia maelezo hapa kuhusu kwamba Allah ameandika Taurati kwa mkono wake wakhatta laka biyadihi na amekuandikia wewe kwa mkono wake Taurati imeandikwa Allah kaandika kwa mkono wake tofauti na ilipokuja kwa mtume Muhammad Qur'an ilikuwa ni wahi ileletewa kidogo kidogo Taurati Allah alishaiandika kwa mkono wake akampa Musa kwa amekuandikia wewe Taurati atalumuni unanilaumu mimi ala amri qaddarahu Allah alayya kabla an yakhluqani bi 40 sana unanilaumu mimi kwa jambo ambalo Allah ashalikadiria kwangu mimi kabla ya kuniumba kwa miaka 40 shikadiriwa hivi faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fahajja adam Musa adam akamshinda hoja Musa fahajja adam Musa katika riwaya nyingine kataba la Taurata biyadihi amekuandikia wewe Taurati kwa mkono wake pana faida nyingi sana miongoni mwao ni kuthibitisha kwamba Allah lahu yadan ana mikono Allah haya amekuandikia hizi alwahi mbao hizo mau'idhatan wa tafsilan likulli shay'in hali ya kuwa ni mawaidha na ni upambanuzi wa kila kitu fakhudha biquwa basi zichukue shikamana nazo kwa nguvu wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha na waamrishe jamaa zako wa'mur qaumaka na waamrishe jamaa zako ya'khudhu bi ahsaniha washikamana wayachukue mazuri yake sa'urikum daral fasiqin nitawaonyesha makazi ya watu waovu سأريكم دار الفاسقين يعني سأريكم دار من عصاني من عصاني وخالف أمر تبعونيش هي جهنم تبعونيش سأريكم في الآخرة دار الفاسقين تبعونيش مونيكم بهابا ديبو مهالي ولكبو كاما فاسق تنجين دليك توشا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يتوشك اليوم والله تعالى أعلى وأعلم